Hit, jouw 538. Je hoorde Fleming en Meteor en Niet Nodig. Ai of niet? Ai of niet? Dat is de vraag. Ai of niet? Weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Kun jij het onderscheid maken tussen echt of nepnieuws? Dus als je iets hoort, weet jij dan of het echt of nepnieuws is? Dat is wat AI of niet is. Je hoort een opgave die is ingesproken door een AI-stem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het nieuwsbericht. Kun je raden of het AI of niet is? Komt-ie, de opgave. De brandweer in Breda kreeg wel een heel merkwaardige melding. Namelijk het verzoek om een duif te redden uit een boom. Nou, wat denk je? Is dit verzonnen door de computer? Of is het daadwerkelijk gebeurd? Een duif die je moet redden uit de boom? Laat het weten via de gratis app van Radio 538 AI of niet. Stuur het juiste antwoord. Maak je kans op het 50 prijspakket met onder andere het 538 slaapmasker. AI of niet, in de app van 538 hoor je nu de nieuwe Dance Mash. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. Did you know I was hoping for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Deze zal die vanavond ongetwijfeld live hebben gedaan. Alex Warren, hij staat namelijk in de Ziggo Dome vanavond. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of iets verzonnen is door de computer of daadwerkelijk in het nieuws is geweest? Dat is AI of niet. Je hoort een opgave ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet naar te luisteren. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun jij raden of deze opgave AI of niet is? De brandweer in Breda kreeg wel een heel merkwaardige melding. Namelijk het verzoek om een duif te redden uit een boom. De vraag is dit verzonnen door de computer of is het daadwerkelijk AI of niet? Even een snelle blik in de app van 538. Sander denkt dat het AI is. Murielle denkt dat het niet is, dus dat het echt waar is. En aan de telefoon heb ik Rick. Rick, goedenavond. Goedenavond. Hey, jij bent brandweerman. Ja. Wat voor rare belletjes krijgen jullie als de brandweer wel eens binnen? Nou, ik heb dit bericht wel eens gehad. Jij hebt een bericht gekregen van een duif die vast zat in een boom? Ja, het was gewoon een zomerse dag. Geen wind, geen gekke dingen. En toen ging de pieper voor een P2, dus een spoed, maar niet dringend, van een dier in nood. En wat was er aan de hand dan? Wij naar de kazerne, daar aangekomen zien we in de brandweervrachtwagen op ons scherm wat er nou aan de hand is. En er was inderdaad een duif vast in de boom bij ons. En waar zat hij in vast? Die zat in de boom aan een takje vast, maar dat was zo'n duif met zo'n ringetje aan zijn poot. Oh. En dat ringetje was door een takje heen, waardoor dus de duif vast zat. Ai. Er bestaat een kans dus, Rick, ja, dat jij bij dit nieuwsbericht bent betrokken geweest. En niet bij deze. Ja, want wat denk je, wat is het? Is het echt of is het nep? Ik denk dat het echt is. Ja, het is inderdaad echt waar. Maar ik zou het zo komisch hebben gevonden, Rick, dat jij bij deze melding gisteren in Breda was geweest. Want daar is het gisteren gebeurd. Bij jou zat de vogel dus, de duif, vast aan een takje met het ringetje om zijn poot. Deze vogel die zat verstrengd in visdraad. Nou, de dierenambulance werd eerst ingeschakeld. Die kon niet bij de duif komen en daarom kwam de brandweer. Ja, nou, daar komen we voor. Hey Rick, je hebt het juiste antwoord gegeven. En dankjewel voor het meespelen met AI of niet. Het 50 prijspakket is voor jou. Yes, ja, dat is superleuk. Daarin zit onder andere het 50 slaapmasker. En die is leuk voor de slaapkamer. En je kan ermee slapen. Kijk, daar doen we het voor. Hey, fijne week Rick. Dankjewel voor het meespelen. Dankjewel. Hoi, hoi.

Walker, een heartbreak melody bij Radio 538. Goedenavond, Marnix hier. Wanneer heb jij voor het laatst echt een blackout gehad? Dat je echt alles was vergeten op een superbelangrijk moment. Het zou nu voor de hand liggen om te zeggen dat ik het nu ben vergeten. Dat is dan weer niet zo. Nee, in mijn geval, het was de bruiloft van een van mijn vrienden die ik echt al sinds de basisschool ken. Na het diner, met alle genodigden, was het tijd voor de speeches. En onze vriendengroep dacht, joh, die Marnix, ja, die praat voor zijn werk ook al door een microfoon heen. Die laten we gewoon de speech doen. Nou, dus wij met z'n allen wat labtekst bedacht. Grappen over zijn haarlijn en hoe deze in de afgelopen jaren eigenlijk harder achteruit is gegaan dan de prestaties van Max Verstappen in de Formule 1. En daarna zou er nog een opmerking komen. Maar ik wist het gewoon niet meer. Nee, voor mij kwam toen op dat moment de grote blackout. Ik had gewoon echt geen idee meer, geen papiertje bij de hand. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ja, en dan voelt iedere stille seconde opeens als een minuut waarop iedereen je aankijkt en dat je denkt, ja, maat, ga je nog wat zeggen? En gelukkig, ja, hier ben ik echt heel erg dankbaar voor, Sander. Een van mijn vrienden ergens in de zaal, die steekt opeens zijn vinger achter in zijn keel. Dat zag ik en dacht ik, oh ja, natuurlijk! Hun eerste zoen, dat was namelijk tijdens een huisfeestje. Veel te veel drank in het spel. Zij hadden toen beide gekotst. En daarna, zonder dat ze het wisten van elkaar, voor het eerst met elkaar gezoend. En in onze vriendengroep heet dat dus, de zoen met stukjes. Nou, dat was mijn grote blackout moment. Dua Lipa, die je nu gaat horen, zij vergeet hele andere dingen op belangrijke momenten. Tijdens optredens bijvoorbeeld haar eigen songteksten. Ja, dat is ook niet handig als je artiest bent. Wat zij dan doet, met hulp van het publiek, een beetje liplezen en dan kan ze weer door. Dus Dua, bij deze, je eerste woorden zijn I never thought that I would find a way out. Ja? Kun je dat onthouden? Vast wel, toch? Dua Lipa, je hoort het nu bij Radio 538. Dit is Love Again. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than. Take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you.

greens of the morning. With the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning. Oh, I get tired of seeing. €25.000. De 538 Stemmenjacht. Zoveel was de stem waard van Camille, de zanger van Sommieux, die je hoorde bij Radio 538. Dat was in de vorige editie van 538 Stemmenjacht. Maar wie zit er nou in de koffer waar we nu mee spelen? Komende ochtend, 6 uur, 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels, Florentien. Dan gaat de spannendste zoektocht van Nederland weer verder. De 538 Stemmenjacht. Op dit moment een koffer in het spel van €12.500. Dat geld, dat kan van jou zijn. Als jij weet te raden welke stem in die koffer zit. Meld je aan via de gratis app van Radio 538. Dat doe je op de grote groene knop te drukken. Doe je dat, dan word je misschien komende ochtend wel gebeld. En wie weet scoor jij €12.500. Dit is 538. Coldplay onderweg naar Afrojack. And Never Forget You. It's second nature for me to put you first, and I will call you later if I can find the words. I know that I should hide you, 'cause you're easier to blame.